Jeżeli życie to wyścig, ja nie mam szans na medal. Chociaż dwoje się i troje, kurwa dwoje się i troje, jak jebana mewa. Jedna komórka, druga komórka, dzwonią, piszą, pół dnia dają mi tyle roboty, że no kurwa ja pierdolę, jak zachodzi mną krew, czuł, blot. Praca, dom, druga, praca, pasja, ziom. To nie czas na nudę. Znów z robotą w polu, strach na wróble, a Maro daje beat. Kurwa jaki beat, wraży taki beat. Marek, no raczej ma na stopa, dawaj mi to złotko. Jarek Kowalczyk, idę lulu, regeneruje zmęczone ciało, a z głośnika napierdala taki beat stale. Nie ma na to czekać, weź nie piszę odlotowe linie Dreamline. Oczy na zapałki, siedzę jak na szpilkach. Robię wszystko po łebkach, podzielna uwaga to mit. Chwilka, dajcie odetchnąć. Nie myję rąk. Mówią, że mam problem. Nie widzę go. Wychodzi mi to nawet. Najpierw osobno, potem wszystko razem. Razem mogę wysrać się na multi, normalnie być single, ale przy dwójce też ogarnę jedynkę. Zrób ten przelew, wyślij maila, telefon odbieraj, potem zrobić tego ksero. Pracuj w przerwie, czy liderka, i lej kurwa tę kawę. Młynek Express, czarna robota, coś jak Secret Service. I załatwisz petentów, tylko nimi mi bądź, bo nie wiem czego ty chcą. Coś jeszcze prawie usnąłem. Daj więcej, biorę to na klatę, dusiołek. I zrobię to choć dawno, nie rozpycham się łokciami. Wytatuuję sobie chyba pajęczynę na nich. Zawierzcie uwagę, mam podzielną nareszcie. I piszę te wersy mając zapierdol na fejsie.